أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده يوصل درو جرشم آيات تشروك ويوصل پنز جرشم ختم سورة اگر شد ده تلاوت پرونس ويوخو ترجم آيات پاتوان د زاړه سبقه سره اړه لري. د دې ربط د ماقبله سره دا دی د پرون د سبقه دا د پای آیات او تر هغه د مخه ذلک الم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. د هغه مضمون دا و چې الله ول د ارسال د رسولانو چې زه کوم تر هغه وخت پورې یو قوم ته هلاکت نور کوم چې رسولان مې نه لېږلي ول هغه د دې خاطر څخه زه کوم چې د الله عادت ته نه دی راغلي چې په ناخبرتیا کې یو چا ته هلاک ورلره ورکړي چې بیا سبا په ورځ د قیامت هغه بهانه کوي چې الله پاک نو زه خوړوندم لار نه رامعلمېدله چا ولاکه خبر کړی. الله وایي دغه بهانه د خلکو زور ختموم په ناخبرتیا کې څوک نه هلاک وم رسولان ورلېږم چې د هغه دپاره تبلیغ وکړي هغه حق و حقیقت ورته ښکاره کړي. وروسته نه ولولي کل درجات مما عملو بهرنه اری وته که مسلمان دي که کافر دي که نیک عمل دی که بد عمل دی اره و تخ درجی دی ده اغا عذاب سخه ده سزا سخه ده اغا شیانو چی دی عمل کردی دی که نیکان دی غوط پا نیکی که درجی دی اره و پا خبر اخبر درجه بانی اغا سواب دی که بدان دی ده اغا بدوی اغا سزا چی ده پا اغا که درجی دی اره و ده خبر اخبر عمل مطابق سزا ولی و ما ربو که بغافل جن عما یعملون او رب چی دی استا اغه غافل د اغه کاروس نه دی چې ادو یې کی علاوه په ټمل سره ستیرې د لښتا و د درجه به پر لګې دي ګر سره نه ګډې د اره و درجه د الله پاک سره جلا جلا اوس د دغه خبرو سه او ته هم د چا په زین کې ورګرځي چې نه الله پاک چې د ار قوم ته و د ار منطقې ته خپل رسول یې جلې دی دا چې حق بیانوله و نو د الله تعالی خو چې دی عبادت کې ضرورت دی د اغه پر بنیاد را لېږلې دی که دا اس په خبره پوهیږي نو خپل عبادت ته احتیاج لري نو خلق به د الله عبادت څنګه وکړي چې نه یې ورمعلوم نو د مجبوري د وجه الله ودي ته چې شر علیږي رسولان رالیږي. الله وایي دغه اندېښنې د دماغه بحثه چې د الله پاک چې دی و عبادت ته احتیاج لري و ربک الغنی د وسبک دغه دغه سوال ده پکې و ربک رب ستا چې دی الغنی دی بې پروا دی د عبادت څخه د مخلوق دی بی نیاز دی د مخلوق عبادت الله هیڅ ضرورت نه لري د ارسال د رسولانو پر دغه بنیاد نه دی چې الله تعالی و عبادت ته احتیاج درلودي خپل احتیاج پر کوي هغه رقم وجه نه دی. ذو الرحمتی الله خاوین د پر رحمت دی دا چې لیږلي دي رسولان دا د رحمت ته مخې لیږلي چې خلکو ته خبرداری ورلره ورکړي خلک ځان د جنت مستحق وګرځي لار ورته وشي هغه یې وجه ده. هغه وجه نه ده چې ستا په ځین کې د ګرځي چې الله محتاج دی الله ضرورت لري خود به رسولان رالېږ خبرې به مو نو خپل لمونځونه خوند ورکړي چې موږ ورته وکړو که موږ لمونځ ونه کړو د خدایي کامه ده نعوذ بالله هغه الله پاک الله غني دی دا چې لیږي ذو الرحمه خاوین د رحمت ستا سره شکي چې تل پیدا کړ او بل ذو الرحمت خاوین د رحمت چې جر عذاب هم نه درکې بل رحمت دغه دی یو وار گناہ کئے دوہ کئے درے کئے لس کئے شل کئے پیڑی کئے دا اللہ عز و جل دا تحمل دا اللہ عز و جل دا بردوباری دو غنہ دیر دا دا خلق پا پکر کی دسی غلطی راسی چی دا اللہ لکشن عوز بلارا تا پام ندی او یا اللہ تعالی تا دازما گناہ خوندور کی دسی بے پکر سی چی اللہ تعالی باک نپا کی اللہ وی ندی اغز دا رحمت وجہ سخ دا عذاب لون کو چی مشورو چی پر خلق اتمام حجات وسی نو گور دوی خبر سر جوڑا کڑی غنا او رحمت مانا غنی دی دا رسولان چی لیجو پا خاطر دی احتیاج ندی خاوین دا رحمت عذاب مجر پر گناہ ندر کی او بل رحمت دا غدی چی ستا ضرورت نو اللہ تعالی تا تا رسول در لیجو دا اللہ ضرورت ندی اللہ غنی دی دا اللہ تعالی دا غنا چا حال دا خبال غنا وسری و انسانان تا این یه شع کچیر اللہ اراده وکی یذهب بو بزکم تس است بم کدم زکد سر بم پپنا کله کوی پلان مور پپناس پپنا دغه معنا لکه پر لاس لوکی گر شج پوی کی چیل نه فاق سپا لاس پاتس الله بگر سر تس دم زکد سر واخلی دوغن غنا لري دوغن قدرت لري این یه شع کله را دوکی یذهب بو بزین است کی کوتس نو بارا پسوک و یستخلف ف بدل کی براوری جانشین بو ورزی استس د پار من بعد کوم رست در تسی څوک به جان نشینه کی ما هغه شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي الله بس تسی په بدل کې بل څوک جان نشینه وګرځي دا خبره ته پامی چې الله تعالی خپل غنا وسره شي چې دوغه نه غنی دي دوغه نه قدرت دي کوو غاړي تسی په یو پلیس ته کولای شي ستش پر ځای بل مخلوق را وره ولا چې تا جان نشینه شي خلیفہ واغه چاته وای چې لکه موږ نه د پیرانو ته خلیفہ وای خلیفہ ولورته خو موږ یې د مرشد درلودي هغه د ځان جان نشینه ټاکري چې د پلانې پیر بیا د جان نشینه د خلیفہ بول یا امیر المؤمنین ته خلیفہ وای ولی خو موږ یې ګو کړی د الله عز وجل طرف ته په جمزک کې خلیفہ ټاکل شوی دی الله وجل دا کوم چې شیان چې د احکام د اسلام نو تو واست تطبیقوا فدغه کې دی خلیفہ دی خلیفہ المؤمنین یا امیر المؤمنین نو واستخلف چې خلیفہ او جانشین وګرځي من بعد کوم رسل د تیس څوک ما هغه شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي د ما او د من ترکو طالبانو تیس ملمیش من د پاره د زیول عقل او کاریج ما چې دی هغه د پاره د غیر زویل عقل او کاریج په اصول کې به موږ ویل چې بیان په نحو کې کول کیږي دلته الله ما ذکر کړی دی چې د غیر زویل عقل د پاره کاریج دا کې د الله تعالی د خپل قدرت عظمت اشاره وکړه چې یعنی ګر سره به تایس تکم پر ځای به خر بدل وګرځوم دغه نه قدرت لرم څوک پښتنه ولا کړی چې دا شایسته انسان دی است کې د اخر کې راوست دا ما په دغه ذکر کې کینه خر خو د دخلې په نه ګرځي تعبیر په ما ځنی وکي چې معنا زما ته څوک پښتنه نشي کولای دغه سي چې ما ورته ویل کې ما خو د غیر زیو العقول د پاره چې هر شی چې سو غرم چې سفر ځای خلې په کوم خلې په کولای سم او هغه به د تاسو عبادت کې شب متیع لکه وس دار او تعالی چې هغه کوم نظام دی په هغه بر کې حیوانات سرکشي نه کوي خدای مکلف نه دی نو الا ځکه عقل هم نه دی ورلر ور کړی د سرکشي سرکشي نه بدل کیږي دی بچی شي وکینو انسان چې عقل لري خو سرکشي نو دغه سبب الله تعالی وایي وکم وي استخلف خلیفہ بوګر دی من بعد کوم رس استس ما اخ نو هغه خو چې دی معنا که عقل لري کنه لري هغه یې شاو چې دا لا خوښ شي کته ودان الله تعالی کولی سي الله دا جاری دستور دی را روان دي تور ته وګره دا ته ته ولي دي ګران معلومه سوچ ما به است کې بل براول کما انشا کما لک چ انشا پیدا کړی اس الله کوم تاسو كنت سيفي دا كريسا چاسخ من ذريتي دا اولادي سخ قوم اخرين دا نور قومو قوم دا قوم اخرين چا اغا نور دي شتا دا كما زارا غلي خبر زانت يسابو كي زا دا كما زام زا دا پلانيو زام اغا با دا پلانيو زوي دي اغا با دا پلانيو زوي دي لس پاري اغا پاتا قوم دي تا دا اغا سخ واس پاتا اغا نا پاتا خواه اغا دا اغا تلر دي واسي نام نشانس دا دخل گوه نرنگ فا یاد نه نوم زده چو سوكو خو ته د فاتح خلک پوهېږي چې دغه هم د یو نسل را روان دي نو چې نسل یې څوک ته څنګه د هغه جانشین سول که ته وښه نو دا خو بیا ساده خبره ده نو الله هغه ولي ذکر کړي چې تا به ایسته کړم بیا به بل خلیفه کړم دونه قدرت دا خو روزمره موږ وینو هلته چې دی دا هم راځي چې هغه به مال په یوه پله په پنه په هغه سې په عادي توګه نه په غیر عادي توګه به ستا بل څوک جانشین شي لکه دغه کار خو نو ابي جاري په جهان کې را روان دي چې یو نسل ایسته کیږي دا بل پر ځای راځي هغه ایسته کیږي دا بل پر ځای راځي دا خو عادي ده دا په تدریج ده دا په قراره قراره کول کیږي هغه چې الله خپل قدرت شوه هغه په یوه پله کدای سپ خبره تیس پویجی لکه مثلا یو تعمیر مر جوڑو خط شروع سی نو کرار کرار کار یه بارانو پا تکمیل بانی ورسیجی وی وست ایز چی بحجه ورسو اتمی ایز چی وخلی یا کال وخلی یو چو که ایزه دیسی که ولی سم چی دا تعمیر مازی پا پو دیسی کم بلی پر زای بانی ود دارو اغا که اغا رکم را دیم نو احلا پا کال تا دغس وی این یه شاک وی راده وی که یوزی هیب بو بزی کم تیس پای وپ لابا مو گرزی وی استخلیف خلیفه بو گرزی من بعدی که ورس از اسم آغا یشا وچ پاشتی پای وپ لا دفعتن وقت بگه سر چیم با واندخلی که تا وادا نکیر علاوی دا تدریجی چنگ کیر دا تدریجی دا غمانا چی پا سولو کالو که یو نسل ختم کیر بجه پر زای دریجی خلی پا که دل ایسی اغا نیست که دل اغا نیست من قدرت زور نگواری دا خبر زور اشکارا کی کما انش اولا که پیدا کری چی از کم تاسی من زور ریتین دا اولادیت سخه دا چا قوم دا یو قوم اغا قوم چو پا اخرین اغا نور و تیر سوی دی وسی دخل گرنه نمز دادین شان چا تا معلوم دی فسیالا فاک فرمائی انما توعدون لآتین ان بهشک ما اغا شی توعدون چست سره وعده کول کیجی د دغ رسولانو په جبه چې دا درته ګډ اغه نو د چې شی وعده د قیامت رسولانو دغ بعث بعد الموت انسانانو ته شو ولې دي چې وروره کده ځان چاره کوي پر دغه دنیا کیږي دلته بخپل خواري کوي بیا چې مرس ولې راپورته سي الته بیا نه عجزي چلیږي الته بیا نه د مثال په تور پیډیه چلیږي چې پیسې ورته پیش کې په هیڅ زاریو نه نواچ ال تنخلا سیر نه عبادت ال تکیج نه بیا ورسه دا غزه ایمان معتبر دي 15 سور کلمه و دل تکار کیج نو د اخرت ورس خلکو ته یادی وای دی غ ثواب بیرر الا اغه دی چې وعده در صدر کی اغه خامخار از در واغه مو بول چې یا قیامت چیرو انسان چې مرس کی سه اخلاص سو ان به شک ما اغه شی تو عدون چې تسره وعده کول کیج د چاپه جبه د رسولانو چې هغه نو د چې وعده د قیامت ورځ لا اکن اغرات لون کی دی خام خدا لام گور اغه دی غلام خبر ته تاکید وکي لا اکن خام خرات لون کی دی و ما انتم بمعجزین دا و ما انتم بمعجزین د جده پار وسره مرګری کی چې ځنی ځنی کسانو راځي سلاسی ازات قیامت راغلی د از ماجد دار لا ولا کو کفر بل خابت للی لکه په دنیا کې چې یو مجرم گای گای خپل د حکومت ته وڅ چې موږ توري بولو وای پلانې توري سو دلته خلک اشتهاري مجرم بولي اشتهاري مجرم نو بار په اشتهار پکشا چاپس په اخبارو په مجلو کې چې ارځه کې ارچا ټنکی بس مازی اطلاع را کې دوغه نه قدر انعام او حکومت فیزور له حکم داز ما مجرم دي نو په دنیا کې خدا کار کې د لیسی چې د حکومت مطلوب یې ته یې خو ته حکومت عاجز کې ځنی ورکس بر اریانس تر هغه وخت پوری چې ورکه ورکه دغه نسبی دا کوله حکومت یې عاجز کی فلاس نور چې چیرې تللې الله وي دا کار الته نس کوله چې واده خدای پاک الهاز آزاد قیامت کې راولي خدای ما پیدا کوي چیرې چې د وخت نیو چې به وته شته الله وي ما انتم تس نیاس بمعجزين عاجزكون كده الا عز وجل الا عز وجل جنا واسس چې دا زوی مری چې تل دي ما په دوه ځخانه کې لیکل یو وس مستغیر ازر دی راولې چې دوه ځخته واچو بارانو الا عاجز سي الا دا غته مدر وکشه انما توعدون لاتي د قیامت ورځ وعده چې کیږي خامخا راتلون کې دا غه ولا که پس پیش سي خامخا و پر خپل ټیم راځي او دا کته وا زبنه م قیامت دی دوه ځخ دی ته معجز عاجزكون کې دا لا امنه چې دا لو تلا در وسکی وځي الله یې منور اچوم دي ته دا دوه جمهور مناسبت تس کې دای سر زده کې چې دا خبره تفصیل ما ورل راور کې چې ته بدا فکر کې چې قیامت کې راس ما ولا کې پیدا کې زه خدای خبر پر کومه علاقات لرم و ما انتم تسناس بمعجزين عاجزكون کې د قدرت الله عز وجل فسیه په دې آیت کریمه کې چې ورته وایي چې دغه دلایل سره چې دا اوس خبره کې رسولان درله بیان ام در توقی اغم د اعلی د ضرورت پر بنیاد نه دي ستا د ضرورت پر بنیاد دي او دا چې کوم خبره رسولانو دسته کړی د خامخا کیږي قیامت راځي حساب کیږي او تش کدای هم نشه نو خو به چې ایمان راوړي مگر خو مشرکانو ایمان نه راوړي پر دغه سر بیره د دوغه نه بیان سره سره علاوه نو په پای کې دا خبره ورته وکړه قل تو ورته وای ای نبی و نبی علی السلام ته یا قوم از ما قوم اعملوا عمل کوي على مكانتكم پر خپل ځای باندې چې پر کوم ځای ولاړې په کوم څه اخته یې بس پر هغه ځای باندې دا کار کوه مکانت په معنا سره د قدرت استعمالیږي د تمکن معنا ورلر ورکي مکانت په معنا د ځای استعمالیږي لکه موږ چې یو چا ته وایو چې په اخر کې برام چې وس ته رسیږي کوایا چې وس مې رسیږي کوم بل لاس آزاد بدا چې دی وسر سیج هغه کا نو دا چې په وسر جمع کې يعملوا عمل کی علی مکانتکم پر خپل قدرت وس پر کم حال چې څونه دی وسر سیج ګناوی دی کوای ور لازم ده طرف سم هغه دی بیان درته وکي چې راځي بالا د زاروی خبر نه ده چې خدای پر دی توبه وکړي که کاجی کنه کاجی بیان موږ درته وکي علی مکانت دا منه چې سړی په بد ځای کې ولای باران و خلق وای بس پر دغه ځای ودرې زه خو هم دا بد ځای دی خطرناک دی ځنه راکیر ست نه راکیر نو د لیک شې نه دالت نو دا د دې حالت څخه تعبیر په مکانات وکینو نو د وثر کما ترجمې شو یا قوم قلور تو یا قوم اقوم ازما اعملوا تسع عمل فی علی مکانتکم د خپل واس مطابق چې واس تی رسیل وغونه ګناوی کوي نو خو ما د فل چې میکا وته نه پرجنو چې واس تی رسیل وغونه کوي دا یو یا عمل فی علی مکانتکم پر دغه خپل حال باندې چې دا یې نه خو نه ځنی اور پر دغه مکان تو حالت باندې چنګ سکه وای نو چې د بلاک بوتان ته سجده کوي کې حیوانات ته کوي استعکار ان زخو عامل زخو عمل کوم کې پر خپل قدرت باندې ما ته چې بیا پر کوم شي خدای وسرا کړ دی چې توحید دی سبب فراغ باندې خپل عمل بنا کوم یا ان ز عامل عامل پر خپل دغه حال باندې چې د عبادت دی د الله د پاره زبر پر دغه حال عمل کوم ز ستا خواته نه در اوړم ته زما خواته مره اوړه دا چې دی دم تهجیدان دی دا د سینې دی چې سوره ور سره وکړ چې تاسو خپل کار کوی بس خپل کو پر کوی موږ به د خپل کو جنگ بن سره کو جوړ بکول لکه وسې د جهان خلق دغه وای یا دا تهجیدی دی لکه موږ چې د دشمنی په وخت چاته وای چې بس کار کوا کار بکوم ته په اوس یو تخپل کار کوا ز خپل کار کوم دا دغه رقم دی د خو بدی فرق هم دی دغه صورت وای چې ایمان نه راوړي هغه تر جوړه کی چې هغه دی الله لا اختیار راکی ک کوپر کې کوپر کوا پروانه لري زه به ایمان کوم دا د ټکر خبره نه ده دا د جنگ خبره نه ده دا د جنگ خبره ده چې څوک چاته خپل کار کوا خپل بکوم دغه رقم وای ورته نبی علی سلام ته چې زنه ولا که ستا خواته درواوړم ته چې نه راوړې تاسو مغری بیان کړی دی نو نو عمل کوي پر داخپل محال باندې زب خپل حال عمل کوم فسوف تعلمون فسوف ډیر ژر دی تعلمون چې تاسو په پوسی په دې خبره ستا سر بره بشر خلاص ډیر وخت نه دی پات هغه کم وخت دی چې کم وخت ستا د مرګ راسي او د قامت په ورس خودي به خښه سر خلاصې په کم خبره به پوسی فسوف ژر دی تعلمون تسب علم پیدا کیداس چې من څوک دی تکونو چې کیږي له دل را عاقبته اخري ګټ الدار د اسره د دنیا د الدار سمرا د دار د دنیا دی نیو سره چې کار کی براوی د دې کار نو اخري نه کیږي چې شراوځي یا په پښتو وای د دې کار پایل نو چې شراوځي نو د ځینې شیانو پایل چې د شی د ځینو دا پاتې اوس چې دې جر دې تیسی با پوسی چه من چوک دی تکونو چه کیش لهو دل را مجه عقبت پا اغا خیر نترجمه کو عقبت و خیر گتر الدار دا دا غصرای دا دنیا دا جه دنیا چه دی اغا پایل و اغا نتیجه و اغا گتر چه تا ورکه ورکیش دا با تا معلوم است بارا دا جه دنیا گتر و مؤمن تا ورکه ورکیش دا واقعی پر جوند مانی کار اغا دی دا جوند تا گتر اخسی دا جنا چه پا گتر لی دی دا بل پا دنیا کی جوند وکی شو ششیان خی و خوڑا شو لباس که واغستی پا شو کور که و اوسی دی چه دا لا بندگی نده کرده دی دا دنیا عاقبت نسی ورلی عاقبت خیر ولا عاقبت و خیر دا اخرت چه دی مجدای سترجمان نکو عاقبت اغا نیک انجام دا دا غسرائی چه دا چا تور کول کیش دا مومن تور کول کیش که کپیر تا پایی باید دستی سر خلاسی حالا تا خوالا مومن تا جنت تور کی چه وا اغا دا دنیا سنگ شده که جاور که جنت یا پا گتلی عمر دش په تو کال دی جنت ابو درآباد په ګټلی د جبل زمړي کار څنګه بعد نه چې جاور کړ کو پر شرک چې دی د شپې تو کارو کړی کر مګر به د وژخه په ګټلی دغه عاقبت په علاوه جر تستعمل هم شدرت سرګان بس دغه په صورت و فسوف نو ډیر جر دی تعلمون تسب علم پیدا کی چې من څوک دی تکونو چې کیج له اغلره عاقبت اغه خیر دچا اغه خیر او انجام ال دار دغه سره د دنیا دا به تستعمل هم شي بشك انه لا يفلح الظالمون انه بشك شان دادي الا عز وجل لا يفلح كم يا بنس في ذاك الظالمون الظالمان ظالم چدي كامل ظالم اغه مشرك دي ان اغه حضرت لقمان وخبر زيت تسنگ ول وليا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم په دنیا کې خو ظلم به خدي دي قسمونه او شاخونه لري خو در ټول عظیم شاخ چې دی اغه کوم شاخ دی اغه اغه شرک او کفر دی نو دلته مراد دي اغه مشرکان دي انه به شک شان دي لا يفلح كم يا بنس حسل ولا الظالمون دا ظالمان چې دا اوس دا د رسول الله سره لږ سي جوړ دي په قور نه دي کړ دا خپل شرک څخه خلاص نه دي اخستي نو دغه د قرن پاته شونی و در پرایم کرد ننزین سوک چی دلیر زیارت لنو سر آقا نیسر آت لائی برای به سبک رو تا پریر جی ولی خلق دیر مخلص چی دون لیر زیارت سخ تالیب نبسی زی پا سبک بسینو دی پا قرآن پسی رازی نا یخ گوری نا تاریکا گوری نا سر دا لرش ووای دا دی مراعت بم پکشی کی وست و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.